کرم ہو کرم سرکار نگاہ کرم سرکار نگاہ کرم غم ہو گئے بے شمار آقا بندہ تیرے نثار آقا ہو کرم ہو کرم سرکار نگاہ کرم سرکار نگاہ کرم بگڑا جاتا سوار آقا ہو کرم ہو کرم سرکار نگاہ کرم سرکار نگاہ کرم ٹوٹ جاتی ہے پیٹھ میری للہ بوجھ اتارا کرم ہو کرم سرکار نگاہ کرم سرکار نگاہ کرم غمزدہ نہ ہوگا تم سا نہیں غم گسار آقا ہو کرم ہو کرم سرکار نگاہ کرم سرکار نگاہ کرم مجبور ہے غم تو فکر کیا ہے تم کو تو ہے اختیار آقا ہو کرم ہو کرم سرکار نگاہ کرم سرکار نگاہ کرم ہلکا ہے اگر باری ہے تیرا وقار آقا ہو کرم ہو کرم سرکار نگاہ کرم سرکار نگاہ کرم اتنی رحمت رضا پہ کر لو لا یقربہ البوار آقا ہو کرم ہو کرم سرکار نگاہ کرم سرکار نگاہ کرم